Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Aktiemarkedet er i øjeblikket fanget i en trekant, der hedder Brexit, handelskrig og regnskab. Og hvordan du skal navigere det spil som investor, det kigger vi på de næste 55 minutter, hvor jeg har Lars Persson og Lars Svendsen med mig her i studiet. Og vi tager altså imod dine spørgsmål på 20 24 7 24 7. Hvis du sidder derude og har brug for et tip til, hvordan du plejer porteføljen, eller bare skal finde ud af, hvordan du får en formue måske, så er telefonnummer hen til 20 24 7 24 7. Inden vi springer det generelle marked, Lars Persson, så er den helt store nyhed her til morgen, regnskabet for NKT. Og i den forbindelse, farvel og tak til deres administrerende direktør, Michael Hedegaard Lyng. Hvordan tager markedet imod den? Ja, den er nede med 20%. Undskyld, jeg lige skulle sige det. Så er der nogen, der har fået morgenkaffen galt i halsen. Det var en af dem, jeg sagde, at alle folk stod og trippede for at komme ind i. Nu må vi hoppe med ombord på den, kan man sige. Nu er der næsten kun, altså til salgsskiltet kan ikke være større, og ja, så sådan det. De har, er det et interessant til salgsskilt? Det ved jeg, altså det er jo noget med kapitalsudnyttelsen ikke er i orden for 2019. Og så har man købt måske... Jeg har købt. Godt, Lars Vens, godmorgen og velkommen til dig. Hvad solgte du så? Jeg solgte nogle SAS. Okay. Hvad hedder det nu? Så hurtigt skal det gå. I løbet af et minut. Er det tidligere set i Millionærklubbens historie, tænker jeg? Nej, jeg tror, at Lav har stået og fisk. Jeg har prøvet en gang i Bavaria Nordic. Det er ikke lykkeligt, men så har jeg købt igen senere, så anden halvleg igen. Bavaria er ikke endt lykkeligt endnu. Så. Så vi arbejder på lige. Nå, så er Lav foran mig, men jeg skal jo også stå her. Nå, lad os lige trække regnskab for NKT, kabelvirksomheden, her til morgen. Ja. Det var utilfredsstillende for bestyrelsesformanden Jens Due Olsen, og han er altså med oplægget varsel fyret deres administrerende direktør Michael Hedegaard Lyng. Deres finansdirektør Roland Andersen tager sig over på kort, i hvert fald indtil de finder en ny administrerende direktør. Aktien sætter sig 20%. Lars Svendsen har været hurtig at bide til bolle her. I de første minutter har solgt SAS, som lå i Millionærklubbens portefølje, og du har så flyttet direkte over i NKT. Udstændig. Hvor længe skal du ligge der? Det ved jeg ikke. 10 minutter, så er den vel i 150 igen. Nej, nej, det er den jo ikke. Men jeg ved, kan du ikke svare på, jeg kan jo ikke svare på, om vi skal nå at vinde i 80 i dag. Eller så. Jeg vil bare sige, at det her, vi er jo sådan, det er jo sådan et Wild West-marked, der går mand hen ad gaden, og så skyder han bare for hoften, og så ser de, hvad det rammer. Ja, det er jo, NKT er jo en TGO-virksomhed nu. Mm. Det har den jo været længe, men altså nu er den det i udpræget grad. Så spørgsmålet jo... Jamen ved du hvad, jeg har jo købt det lort på 180 ned til 135. Og så har vi så tabt en tredjedel på det. Ja, men men altså, det skal jo nok komme efter det. Og hvad hedder det, så ham Due Olsen, der ellers tidligere var meget god til at drive. Han var jo sat ud i GN i gamle dage og lavede meget godt. Professionel bestyrelsesformand. Ja, det er nu, ikke? Men så var han over at sælge den her Cheminova. Det fik han da næsten 10 milliarder for, at de solgte det til FMC over i USA. Og så troede folk bagefter, at han var, kunne lave hvad som helst, og så kørte NKT vildt op, og der stod jeg og sagde, at det er alt for dyr. Og så kom de med den der røverhistorie, om den skulle deles i to med Nilfisk, og det synes de var, det gik ud i hele over på omegnen, at det var helt fantastisk, og det blev det jo ikke. Men nu er vi så kommet ned i øjenhøjde, ikke? Og så vil jeg sige, så, altså NKT er det, der er med at gøre, at Nilfisk er for dyr, stadigvæk. Må vi lige spole bare en uges tid tilbage her i Millionærklubben, Lars Persson og Lars Svendsen. Det var ikke det her, I havde forventet af dagens regnskab, nej. Herr Persson? Nej, hvis du vil tage over der? Nej, overhovedet ikke. Altså, sådan er livet jo en gang imellem, når der kommer kolde facts på bordet, så der kommer ikke... Du vil ikke kigge mig i øjnene her til morgen, mens du står og fortæller? Hvad? Jo, du ikke. Står flakker? Nå, overhovedet ikke. Jeg tager helt roligt. Ja, hvad hedder det nu? Så hvad hedder det nu? Han vil også have en... Han gider ikke høre på noget. Nej, der er ingen grund til, at vi alle sammen løber... Pernille, tak, ja. Vi tager en i gangen. Nej, så det er jo bare... Men det har jo været en, hvor man tager... Ej, nu må der lige ske noget. Og der har jo også tøffet en enkelt order eller to ind, ikke? Så det er da irriterende at stå og se, at... Jamen hør her, det er selvfølgelig et skidt regnskab, men de fastholder strategien. Hvad skal en ny mand på broen kunne gøre for at løfte den her butik, Lars Svendsen? Han skal holde fast i den lange ende af kablet. Nå, men problemet er jo lidt, problemet er jo, at de købte en virksomhed for halvandet år siden, tror jeg, det hed ABB Cables, og High Voltage Cables, den mest ovenkøbet, over i Karlskrona, som var SAB, ASEA, Brown Boveris, kabelværk, der laver kabler til ligge ud i havet. På den måde, så blev der jo, det var jo sådan en konkurrent, man fik ind i sin egen kasse, og så blev man jo stærkere, men de har jo ikke fået alle de ordre, som man havde håbet på. Så man kan sige, altså egentlig har de købt noget og ekspanderet et område, som der er få udbydere, det er derfor, det er besværligt at lave. Det er nogle ordentlige krabater, og de koster formuer at lave, men de fik ikke nogen ordre. Og det er der, at ligesom er balladepunktet er, og så er der jo en lang produktionstid. De har noget nu, de har lavet til, skal have fået ordre til at lave ud til nogle vindmølleparker. Det er altså 2022, der er aflevering i. Så kan du godt begynde at bogføre lidt, når du starter projektet osv., men det er jo faktisk først i 2022, det er om, hvad er det, 3,5 år, 3 år, at det hele er gjort. Oh, det er altid noget skidt, det der med, at man sender fakturen og får penge, inden man har leveret. Ja, ja, men det er ligesom der, det store problem er. De skal også lave op til Sværdrup-feltet, der hvor champagneolien er ude, som hun sagde, damen op, ikke? Men der skal jo strøm ud også. Men det er jo så noget, der skal leveres allerede i løbet af et år, tror jeg. Men det er det, der er galt. Og de sidder sådan set og venter på at få ordre. Og det er jo klart, det er jo Ørsted og alle de andre der, som bestemmer, hvornår de mener, at det er tid til det. Og det er der problemet, de laver jo, man skal lige sige alt det her, ikke? Altså de laver jo også almindelige kabler, altså sådan nogle, du har derhjemme i stuen, og de laver op til 72.000 volt, det er jo temmelig meget, det knalder lidt over fingrene, ikke? Altså ledninger? Altså alle de der unge mennesker, der kravler op på togvognen og spiller Kong Gulerod, de spiller slået ihjel på 25.000 volt, ikke? Så altså 72.000 volt, det slår jo endnu hårdere, ikke? Men det betragter man som værende, hvad hedder det, ligesom standardvarme, så må sige nærmest, ikke? Men altså, det er jo alt fra 220 volt deroppe, ikke? Altså, det er helt småt, sådan noget, til biler og 12 volt og sådan noget. Er det Norden, der er deres hjemmemarkedlagsvæsen, eller hvad taler vi om her? Ja, ja, og så har de jo så et tysk værk. De købte noget, der hedder Felten og Guillaume for mange, mange, mange år siden, nede i Køln. Og det har været lidt af en lang kamp at få det der til at køre. Men det er jo så også store kabler, de laver. Og hele Europa, højspændingssystem skal faktisk opgraderes. Dels er det gammelt, dels så skal det helst være større, fordi så bliver der, hvis et marked for strøm skal fungere, så skal man jo også kunne få strømmen frem. Mm. Og det kører jo typisk ligesom land for land for land. Og så er det jo, at man så bytter. Så det hedder swap. Så siger du, jamen, jeg bor i Spanien, men jeg leverer strøm i Danmark. Det kan du jo ikke. Men, og du heller ikke bare zigzagt op igennem, så er der jo næsten ikke noget tilbage, når det kommer frem. Men så, hvad hedder det, og det er dyrt at bruge andres net, men så gør man det med bytter. Det er jo det samme, de gør med gas og sådan noget, ikke? Men det er der så ikke så mange folk, der forstår, men eller ikke politikere, men at der kan du sige, at det er, der er sådan set en gode udsigter for det, men de har ordrene, der er så et hul i ordrebogen. Godt fortalt. Den helt store nyhed i vores egen lille andedam herhjemme i Danmark og i Danske Citymindex, der er altså, at NKT kommer ud med et dårligere forventet regnskab, og i den forbindelse har med øjeblikkelig varsel fyret deres administrerende direktør Michael Hedegaard Lyng, og deres finansdirektør altså sat ind på posten i stedet for midlertidigt. Det har Lars Svendsen her i Millionærklubben benyttet sig af, og har lynhurtigt 5 minutter inde i handelsdagen solgt SAS, som lå i din portefølje, og du har altså købt NKT, som er nede med 19-20%, når jeg kigger på den. Det er discount-off, jo. Det er det, og så må vi jo se, om det bliver en swing-trade, du foretager dig, Lars Svendsen. Om det er den, der måske kan give dig sejren her i vores lille portefølje. Ja, det ved jeg jo heller ikke, og jeg kan jo ikke svare på, om det der 20% er... Men ja, i min regnbog er det... og jeg har ikke læst... Altså, jeg skyder også på hoften nu. Jeg skyder bare den anden vej. Altså, de som smadrer den, der skyder jeg mod dem, ikke? Ja. Og hvad hedder det? Så jeg agerer også på... På intuition. Altså, det er jo ligesom, når du er i krig. Altså, det her er jo ligesom, at være i krig. Det var en refleks-handel. At man sidder og siger, at vi skal ringe hjem til forsvarsministeriet og spørge, om vi må skyde. Nej, hvis de skyder på dig, skyder du på dem. Nå, Svendsen, vi skal også lige høre en gang, hvor Lars Persson, han skyder hen denne morgen. Ikke? Er det også efter NKT, eller hvor er du henne? Nej, jeg har hænderne dybt i lommen. Jeg solgte min... Jeg solgte min Modern Time Group jo i går, eller i forgårs, og fik lidt kontanter. Markedet er jo... Som du selv siger, der er Brexit, der er Italien, der er lidt handelskrig. Tak fordi du lige løfter os en gang væk fra det hjemlige. Fordi vi så markederne har det jo skidt. Altså bare den sidste time på det danske marked i går, der fik vi jo det danske marked, i hvert fald nogle bøllebank, så jeg synes ikke rigtigt. Altså, alle indeksene ligger for nedadgående, der er, og tager sure grundvand ind, og ja, og så en gang imellem, så popper der lidt gode regnskaber op, og de bliver så også egentlig straffet. Så må jeg høre en gang, markedet generelt, nu har vi været igennem den værste oktober i mands minde, og så tænker vi lidt, nu er vi ude på den anden side, der er lys for enden af tunnelen. Så har vi altså Brexit i spil for alvor. I onsdags der tog Theresa May til den og fik altså en plan på plads for UK's afgang for resten af os fra EU. Så var det altså i går, at der var fire ministre fra hendes regering, der sagde, vi tror ikke længere på det, Theresa May, vi smutter. Og der ligger altså og skulper i det konservative mistillidskvotum til Theresa May. Det satte sig altså i markedet i går. Mm. På en lidt positiv note måske, der har vi så en lidt munter retorik mellem Xi Jinping i Kina og Donald Trump, som jeg altså skal mødes i forbindelse med G20-topmødet i Argentina. Og så har vi altså en regnskabssæson, der er vi er ved at være igennem. Er det regnskabssæsonen og den tid, I har haft til at fordøje de tal, der trækker markedet ned, eller hvad, de her? Jeg tror bare generelt, at folk tager lidt risiko, bliver ved med at tage lidt risiko på ugen. Simpelthen, der er ikke nogen, der har lyst til... De gør sig klar til Black Friday næste uge? Ja, det ved jeg ikke, hvad det er, de gør sig klar til, men i hvert fald så tænker jeg, at folk justerer lidt ned på deres aktieeksponering stadigvæk. Så godt nok læst lige her, Warren Buffett havde været ude og købe en stavle aktier, men det kan da også være... J.P. Morgan og Oracle? Ja, altså han mente jo, at bankaktierne var blevet billige, og det kan da også godt være, der kommer et lille rally, men... Altså, han har altid været gode venner med Jamie Dimon for J.P. Morgan. Han har også siden ude at sige, at han har lidt ked af, at han ikke har nået at handle lidt tidligere og købe J.P. Morgan aktier. Ja. Han har også mange kvindelige venner, ham der. Diamonds is a girl's best friend. Nå, det er Frederik, der kan høre på det hele. Jeg synes bare, at man skal lige kigge sin portefølje igennem og sige, det kan også være, at man skal begynde at optimere lidt. Nu har vi jo fået nogle øretæver. Det kan være, at man skal... Vi nævnte det jo selv forleden dag, Pernille, uden at det skal lyde som... noget bagmandspolitiet skal rode i, altså man skulle skatteoptimere lidt, måske sælge noget af det, der er givet tab, så man... Og, det er den tid på året, hvor man skal til at tænke i den retning, eller tab, man kan trække fra. Eller sælge noget af det med gevinst, sådan, så man kan bruge det, ja, og så videre. Så, jeg synes, jeg kan godt forstå lav ovenpå NKT, men lad os nu lige få raset... Den forrasse færdig. Du har faktisk gået og talt om den, du. Her i sidste, hvor den har ligget dernede og rodet på 120 og sådan noget. Så, det ved jeg godt. Og det er ikke for at komme foran, når vi bare siger, at når vi har sådan nogle blackouts her, så har man jo en chance, så kan I jo se derude hjemme, om det er for kægt, at jeg melder mig. Det er jo scramble. Det er jo tyske angreb på England, og så bare op i Spitfire'en og se, om vi kan skyde Messerschmitter ned. Det er det, jeg gør. Lad mig træde over til en anden frontlinje. I går var der tæsk til chipproducenterne på det amerikanske marked. Vi har talt lidt om det i forbindelse med, at der jo det sidste år er gået hul på den her kryptobølge. Nvidia, som vi også har omkring et par gange ved blandt andet Mogens Vad her i Millionærklubben, kom ud med deres regnskab i går, hvor overskriften var, at de kaldte det selv Crypto Hangover, i og med, at Nvidia har leveret hardware til mining af de her cryptocurrencies. Og altså lige nu sidder man på et stort lager, som de kalder det. Og det satte sig altså i regnskabet, og Nvidia er sat til også 16-17%, så vidt jeg husker. AMD Applied, hvad hedder det? Materials. Tak. Ja. Jeg var også ude med regnskab, altså underleverandør til chipproducenterne, satte sig også en 5-7%, og der var altså hug nedad til samtlige chipproducenter. Ja. Så det er i hvert fald fokus på det amerikanske marked her til morgen. Ikke noget opsamling der, Lars Persson? Nej, altså, man kan sige, måske Applied Material, hvis man ser sådan på den, så er den jo for nedadgående. Hvis man ser på Nvidia, så er der også nogen, der har lugtet lunden tidligt i forløbet. Så lige, den var nede med, det var også gået godt ned for lige omkring 300 ned i 200. Nej, der er ingen grund til at prøve at gribe efter de der faldende knive. Lad dem falde, og lad os se, hvad skal prisen på grisen være. Altså, og det er jo det, der så åbenbart har drevet den vilde pris op på de her chip, det er, at vi har haft gang i det her mining, så nej. Men det er lidt sjovt, fordi i sidste regnskab talte vi også om, at krypto kunne komme til at spille ind på Nvidias tredje kvartalsregnskab, hvilket du så også har i den grad, må man sige. Det må man sige. Men alligevel er du kommet bag på markedet. Det der er tit mange ting, der kommer bag på markedet. Så. Det er bare så også sjovt, at så har man sådan en virksomhed som Nvidia, som jo egentlig, så vidt jeg står på Mogens Vad, der jo har talt om her, har haft fint succes med det. Nu er det så lige baglæns, men det er jo ikke noget. Det er jo ikke en ris i lakken på toppen, men er det det? Er det er den voldsomt leje? Ah, altså, men, man har til gengæld en PI-værdi, hvis man skulle se på det, på 30, ikke? Men pointen er bare, at de jo skulle lave alt muligt til det er jo sådan noget med videooptagelse af biler og alt muligt, Men balladen er, så sidder de og bruger deres tid på at lave sådan nogle chips, der bruges til nogle af de der bitcoins, som bare er luft, ikke? Altså, det er jo nonsens, at high-tech sidder og bruger deres tid på sådan noget, og så er vi så nu, fordi nu er bitcoin løbet lidt ud, den faldt øvrigt under 6.000 i går, så sidder man og bruger tid på, det er jo ren nonsens i virkeligheden. Det kan jeg godt. Der har været en anden en, som også har virkelig været voldsom. Der skulle du sige en aktie. Prøv at finde den, der hedder PCG. PCG, det er også USA, ikke? Det er jo en gammel en, Pacific Gas and eller andet. Electricity. Ja. Mm-hmm. Hvad hedder det? Den aktie er jo gået fra, er det 5,47, og nu er vi 50 til 17, ja. Ja, i løbet af, hvad ved jeg, 4-5 dage. Ja. Ja, jeg er ikke helt, det er jo en gammel amerikaner med forsyninger, men problemet er, det er de der wildfires over i Californien. Mm. Ja, altså, det er jo en stor selskab, men at den kan blive faldet til en tredjedel i løbet af en uge. Ja. Det er helt vildt. Det er voldsomt, ja. Det er virkelig at falde ud af sengen. Ja. Det er fredag, og det betyder, at vores aktier er en fejlig ting nu. Telefonen er åbne her i Millionærklubben. Du kan ringe ind med spørgsmål. Det kan du på 20 24 7 24 7. SMS'en er også åben. Du kan skrive ind på 42 600 24 7, og så tager jeg imod sammen med Lars Svendsen og Lars Persson, som jeg har med i studiet her til morgen. Lars Svendsen, der har benyttet det store fald i NKT her til morgen på en nu på 24% til at samle lidt op til et millionærklub på det følgende. Ja, du vil sige, jeg kommet ind på 89, og nu koster den 85 igen. Altså, det er jo... Mm. Det viser jo, hvordan... Persson, du må ind og hjælpe mig nu. Ingen sygdopkøb endnu. Vi har den første lytter igennem, og det er fra Hvidovre. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Jesper Skov her. Jesper, ja. Velkommen til, Jesper. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg besluttede mig for her for et par måneder siden, at jeg nok selv var bedre til at investere min aldersopsparing, end min bank var, og fik derfor udbetalt i depot. Og satte den så sådan lidt både i danske og udenlandske aktier, og havde blandt andet Ambu med indenover, men nåede lige at få den solgt med skinnet på næsen. Ja. Og sådan lidt animeret af Svendsens tale omkring Gomspace, så valgte jeg at købe op i den, da den lå nede omkring 27. Mm-hmm. Og nu kan man sige, at den er nede ved 23, jeg er langsigtet investor. Jeg skal jo først bruge penge, når jeg på et eller andet tidspunkt skal på pension om 30 års tid, hvis jeg er så heldig. Så hvad gør man nu? Er det nu, man skal købe op, eller skal den længere ned? Jamen, det kommer jo af sig selv, fordi du skal indbetale køb. Du bliver jo bedt om, så kan du selv sige ja eller nej, men at tegne nye aktier til 10,5 kroner her i løbet af 14 dage, ikke? Det er omkring 1. december, lige før 1. december starter det, og slutter den 5., tror jeg, det er. Ja. Og det vil jo sige, at hvis du har 1.000 styk, så skal du jo, bliver du bedt om, at du køber 1.000 tegne, 1.000 nye til 10,5 svensk kroner, ikke? Ja. Og det gør selvfølgelig også, at kursen bliver så trukket derned af på grund af den tegning, og derfor er vi nede og vende et eller andet u nu, på den tegning, så du kommer jo automatisk til at få flere aktier, eller hvis du altså vil være med, ikke? Og hvis ikke du vil, skal du sælge din tegningsret. Jeg har dem også, og jeg har så købt på 39, det er jo så det dobbelte, det er værd lige nu. Den koster 19. Mm-hmm. En kvart. Så hvad hedder det? Jamen, der er jo ikke andet at gøre at tanke dem op. Og så, det store håb, det er jo, at når de så får de her 300 millioner, 298, er det brutto, og det giver jo 280, 84 netto, sådan lignende, at så vil deres risiko blive markant lavere, fordi så er de jo ligesom penge, så de kan klare sig 2-3-4 år frem. Og de siger jo, at når de har fået de her penge, det er jo altid godt, så kan de klare sig. Det er jo, det siger de, det må man så håbe holder jo. Men, men så skulle de komme klar, så indtil de kommer hen, hvor de begynder at give overskud, ikke? Men balladen er jo, at det har vi også talt om før, at der er jo altså den største kunde, de har, det er 85% af ordrebogen. Han er jo, kan jo ikke bredt betale, og det er jo ikke så godt, vel? Så den, du kan også se, hvis det ender med, at han slet ikke kan betale, så bliver det jo noget rent ged, ikke? Fordi så kan de ordre jo ikke gennemføre. Så det var jo et ordre på sådan et helt netværk af satellitter, der så skulle kommunikere med hinanden og dække jorden. Ja, men det er jo lige præcis det, man går og sætter sig lidt på. Ja. Det er sådan lidt en joke, ikke? Jo, og det er den første ordre på det der sådan et helt netværk af satellitter. Ikke kun én, der kommer op, vel? Ja. Så hvad hedder det... Og man skal jo bruge nogle flere, blandt andet, vi har jo det i Danmark, hvor vi har jo fået nogen til, på, eller vi har, jeg ved ikke, der kommer op og svæve nu, det tror jeg nok, den er, den første er, til at dække Grønland, for at holde øje med, hvem der løber rundt deroppe, ikke? Og, eller rundt omkring Grønland i vandet også, i havet. Men der skal man, efter, så vidt jeg husker det, have 8, hvis vi skulle kunne dække det around the clock. Det behøver man jo ikke, fordi det tager jo lidt tid at sejle det op, så derfor så kan man jo ligesom... Nu har vi jo talt rigtig meget om Gomspace de sidste mange uger, ja. Der er sket forskellige ting og sager. Sker der noget helt specifikt her til morgen, Lars Persson? Har du fået op af det, du spørger Nikolaj om her på vores sms? Nej. Jeg ved, om du kan se noget her i kursen. Den er op med 11% til gengæld, så altså, det er jo det er blevet sådan en penny share, hvor folk drøner rundt, og det kan jo godt være, at der er nogen, der vil være med på den her tegning. Det vil du ikke kan høre. Nej, prøv at se. Grafen er nedadgående. Nu må man også sådan, så må man nogle gange lige holde sig til, hvad der egentlig... Lars Svendsen, pas på din mikrofon, mens du står og ruder. Vi har jo været lidt interesseret i den på et tidspunkt, da den var på vej opadgående, men når den nu dykker sådan her, så nej, lad den nu finde sig selv. Og... Ja, men jeg skal lige sige, at det er jo fordi, nu skal vi lige have den til at køre rundt. Ja. Det er, at i går var sidste dag, hvor tegningsretten blev handlet, altså der ikke var nogen deling. Nu er der en tegningsret ved siden af. Så hvis du har den nu til 19, ikke, så har du også en tegningsret ved siden af, ikke? Og den vil jo så være forskellen værd mellem 10,5, den kan du jo købe en aktie til, ikke? Og så op til dagskursen, den er på 8,7. Ikke? Så det er jo derved, at du kan sige, nu har du også en tegningsret ved siden af. Ja. Det er derfor, at den sådan set stiger, men det er lidt virkelig, fordi vi nu har to ting i posen i stedet for en. Ikke? Ja. Det går for, den kan handles i dag, tegningsretten. Det er derfor, at vi har det her, hvad hedder det? At fordi den kostede 23 i går, så tænkte jeg, mærkeligt, hvordan kan den stige 14,5%, når den kostede 23 i går? Men det er for grund af det der. Mm. Så nu er vi i gang med det, og så, jamen, altså, ved du hvad, du, når vi kommer ombord, og det langsigtede perspektiv, det laver, er rigtigt nok. Nu vi har fat i Gomspace, så lad os lige spørge, fordi Alex Forhus spørger her på vores sms, der er 42 624 7. Det kan du også lige hænge med på, Jesper. Han spørger her, om det er muligt at overtegne Gomspace, hvis ikke alle tegningsretter bliver udnyttet. Hvad sker der så med de overskydende tegningsretter? Ja, det er faktisk sådan, at hvis du gør det, og du er aktionær, så vil du få, og siger, jeg vil gerne have nogle flere, så kan du faktisk godt få det. Men det er jo noget, som man sidder sådan lidt og giver sin an. Og hvis kursen er højere, så det der rest, der er, den er jo nok nogen, der er nok nogen, der kommer før andre. Men, men i princippet har du adgang til det, ja. Vi må se, hvordan Gomspace kommer ud på den anden side. Jesper, tusind tak, fordi... Det kunne godt lyde sådan, som det skulle det. God fornøjelse. Ja. Okay. Må jeg godt sige noget, som kan være spændende i den aktie? Det er jo, nu siger jeg lige noget, og jeg har den selv, og det siger ikke for at tage den op, men det er jo, at hvis for eksempel kineserne, som jo alle frygter nu om dagen, de underholder hver morgen om, hvad kineserne nu har gjort, hvis de var snedige, ikke? Ved du hvad så? Så køb de det der. Så vil de få fat på en high-tech, en af verdens, der er 5 i den der branche. De vil få fat på en af dem, og der var ikke nogen, der var ondt i røven over det. Med det militærteknik og alt muligt. Det er det sådan set ikke, men det kan det også bruges til. De kunne skaffe sig sådan en for no money, du. Hvis jeg sad derude og var fing-fang, lang-fing og alt det der, og finde ud af, hvordan får vi der strategi, så vil jeg sige, haps du. Jeg tror lige, og så har vi... Og ved du hvad, jamen de kan jo bare... Der er jo, hvis de holder sig under 5%, så er der jo ingen, der kan se dem, men... Så har du Lang Wu, og så er det Tong Hong og Kaha. Og hvad altid? Men nu og så er du lige pludselig 25 af det, i kinesisk, Lars Svendsen, og din spekulation her omkring Gomspace, så lad os hoppe et helt andet sted hen, nemlig til Niels i Silkeborg. Velkommen til, Niels. Ja, tak skal du have. Du står også og tripper mellem Danmark og Kina. Ja, det kan man sige. Mm-hmm. Altså, I kan jo få det hele til at lyde godt, men jeg synes, den der JD, den lyder spændende sådan på den lange bane. Jeg handler kun for frimærker, for det er frimærker, jeg har at gøre med. Men jeg har også Ambu, og synes med det her fald, den tror jeg egentlig på den lange bane. Så det, jeg er i tvivl om, det er, skulle jeg supplere op i Ambu, eller skulle jeg lægge billet ind på JD? Og det, jeg er interesseret i, det er selvfølgelig, kan man sige, altså, Lars Svendsen og Lars Persson har jo nok måske lidt hver deres take på det, men jeg er selvfølgelig interesseret i begge ting, men også den tekniske. Er der noget, jeg skal kigge efter de her tal, som Lars engang imellem slynger om, som er, at den er interessant, når den rammer sådan og sådan. Nu, kan jeg hjælpe med det? Ja, interessant par, du satte op imod hinanden, den amerikanske, den kinesiske handelsplatform JD.com, og så danske Ambu, der har haft det svært også i forbindelse med regnskabet. Skal vi starte med dig, Lars Persson, som vi kan jo høre, at Niels, skal du svinger om dig med kurver og tal? Ja, jamen altså, det er den Det er lidt svært med JD, fordi at den har lavet det, man kalder en skulderhoved-skulderformation, og skal man kigge på den, så burde den egentlig falde meget mere, inden den er færdig. Så det, jeg står sådan lidt og tripper. Jeg synes, den burde egentlig falde en 4-5% mere, for at den har rast færdig. Vi skulle egentlig gerne se den ned i et niveau, ja, der ligger under $24, ikke? En sted mellem omkring 23, hvis man skal have sådan den hele udformningen af JD.com's nedtur. Og Ambu, jamen altså, som jeg også prøvede at sige i går, teknisk, der ser den overhovedet ikke interessant ud, og fundamentalt at det vil Lav jo straks hejse det røde flag med, at den er alt for dyr. Så der er ikke nogen venner i øjeblikket, der gider at samle den op, selvom jeg synes, at det er en fantastisk vækstcase. Så altså, begge de her to aktier vil jeg sætte på kandidatbænken og give dem noget tid. Og hvis du skulle købe JD.com, jamen, så skal den over en $28, og ellers så vent til... Jeg mener, at den burde komme ned omkring en $24, før at den er klar til at blive samlet op. Fordi hvis den skal have udlevet hele det mønster, som det der hedder en skulderhoved-skulderformation, og der har vi en skulder i august måned 17, et hoved i januar 18, og så en skulder i juni måned, så burde den komme lidt yderligere ned, fordi der ligger sådan en halslinje, og så... Det er meget sådan... Jeg skal ikke gøre det teknisk. Men så jeg mener, at den burde falde noget mere, inden vi skal samle op. Og jeg tror ikke, der er rigtig nogen venner i Ambu i øjeblikket. Jeg er ked af det, selvom jeg synes, det er... måske er jeg blevet lidt forelsket i aktien, men ja. Så vent med begge to, vil jeg gøre. Jeg vil ikke samle op i nogen af dem lige nu. Lars Svendsen, vi har været omkring JD.com, også fordi Philip Gunst, en af vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben, har den i porteføljen Og hvis vi sådan tager lidt op på, altså de kinesiske tech-aktier har jo fået lidt tæsk i halen på det her handelskrigsretorik, der kører. Vi kan jo godt kigge lidt på, at Xi Jinping og Donald Trump mødes her sidst på måneden i Argentina, og jeg hører rygter om, at det næste 12-mur mod kinesiske produkter er sat lidt på hold. Mm-hmm. Er det tid til JD.com? Du har jo været lidt varm på den også. Jamen, jeg vil bare sige, at det er jo et eksempel på, at jeg kan jo slet ikke... Jeg har læst om den, jeg aner ikke ret meget om den. Jeg vil sige, at hvis der er en aktie, jeg ville skulle købe Kina inden for det der felt, så er det JD, ja. Mm-hmm. Det er den, jeg ville sige, hvis jeg skulle gøre noget, og jeg vil sige, om du skal sidde og fedt rundt med 3-4% nede i bunden, det kan jeg jo ikke sidde og vinde på, Persson. Så gælder det bare om at købe, du ved hvad, og så tager en sving om med mor i weekenden, i stedet for at tænke på det, i stedet for. Det kan vi ikke sidde og fedt rundt med sådan noget. Altså, fordi når problemet er, at så går det i 28, så sidder du ærgeret over, du køber på 24, og siger, ja, flipper coin, ikke? Altså, den er nede i, hvor den skulle kunne. Og alt det der med handel og alt det der, altså, det kan da godt være, at det påvirker Kina, som hvis der kom en rigtig handelskrig med USA, det vil du ikke gøre, så vil de for alt vores stoppe og sige, nu må vi stoppe. Mulige kamp, nu må vi redde stumperne. Men hvad du siger, den interne salg i Kina har jo ikke noget med det at gøre, andet end hvis BNP begynder at falde og så videre. Det har du ikke noget, der tyder på. Ikke? Mm. Så altså, der er en afdæmpning af væksten i Kina, men altså, man skal jo ikke være bange for handelssituationen. Det er jo alle mulige eksportindustrier, det er ham her jo ikke. Så jeg vil sige, det kunne godt lukke mig til at købe, og det er kun, var det kun frimærker, du ville købe i det, ikke? Jo. Det kan da ikke ske en skid, men det skulle nok lade sig gøre. Og så sige, at den anden der, jeg har altså et ambivalent forhold til den aktie. Men nej, helt ærligt, jeg har siddet og lavet en analyse, og I kan læse den på mandag i Berlinger. Om ambu. Ja, for at de lige kommer regnskab. Og det, jeg har faktisk et ambivalent forhold, fordi det er en fantastisk udvikling, og det ser ud til, at de kan komme, de er kun begyndt på det der skob med alle mulige, de kan bruges til alt muligt. Endoskopet. Ja, og kigge i lungerne, eller også til næse og alt sådan noget. Det opererer næsen også. Og så er det op i maven, der kan jeg ikke forstå, at man skal have brug for noget, som er, hvad hedder det, indgangs, fordi det kan jo være, det er jo så fuld af bakterier, jeg skitter meget op, så det er jo et stort, der er milliarder af bakterier i vores mave, tarmsystem, men og så også urinvejen. Det der, det er kun begyndt. Men balladen er, men, at hvis man skal det der... Men er en meget, meget lille spiller. Stadig ja. 1% faktisk, af markedet sidder de på. Men ja, det gør ja, selvfølgelig rigtigt. Også, der er noget Husten, at tage af. Mm-hmm. Og de andre er jo også begyndt til at finde ud af, at det er nok den måde, det skal gøres på. Japanerne, ja. Ja, Pentax og Olympus, og det hedder. Ja. Men, og så en eller anden tysker, men så vidt jeg forstod det. Men jeg vil sige, at jeg tror, at han skal ned om røre 100, før vi skal kigge på den. Niels, svaret til dig, det er hellere JD.com end Ambu, hvis du sætter dem op mod hinanden. Det gør jeg. Tak for hjælpen. Ja, det var så lidt. Rigtig god weekend i Silkeborg. I lige måde. Ja, tak skal du have lige måde. Vi var for et stykke tid siden omkring JD.com. som betyder JD står for Ying Dong. Og du var meget hurtig på aftrækkerne sidste uge og spørger mig, Lars Svendsen, hvad betyder det så på kinesisk? Og der blev jeg sådan lidt, det kan jeg egentlig faktisk ikke rigtig huske. Og heldigvis så er Brian Petersen kommet mig til hjælp her på mailen. Han skriver, at Jing Dong, det betyder øst for hovedstaden på mandarin. Tak for det, Brian. Så fik vi det helt på plads. Det er fredag, det er Millionærklubben. Hvis du står derude og ikke ved, hvilke ben du skal stå på i din, i din portefølje, så kan du ringe ind til os, og det gør du på 20 24 7 24 7. Det har Thomas gjort. Velkommen til, Thomas. Goddag, goddag. Hvor i verden er du henne? Jeg er i Hvidovre. Jamen dog, der er skruppe, man sidder og tænker lidt over aktiemarkedet videre i dag. Bavaria Nordic? Ja, hvor hulen skal den hen? Jeg synes, det er gået sådan generelt godt for mig, men lige den der, det er mit smertensbarn, det må jeg sige. Ja, det er der jo mange, der er, du. Jo. Det er det, og det var en på, når du kommer ombord, ikke? Altså, jeg vil sige, for meget vedkommende er det sådan set ikke noget smertensbarn direkte, for jeg tror nok, at hvis jeg skulle regne ud, så havde jeg købt den på 100, og den koster jo stadigvæk 133 eller andet. Men vi er nede, og vi har været 400 og var det 43, ikke? Så jo, det er da en ordentlig tur i rutsjebanen, men hvad hedder det, altså... Det, som det handler om derude af, ser ud til at køre den rigtige vej osv., at vi må finde os i, at... er vi nede og vinde på et eller andet. Den er jo også en tech-over-kandidat, 4 milliarder. Det er jo så ham her, Johnson & Johnson, som måske skulle overveje at smide $1 milliard efter dem. Nu mistede jeg min lyd. Men der er ikke noget, det er ikke nogen hurtig, hurtig optur, det tror jeg ikke, du får. Men det er jo, den er jo også short-hold med, er det 5%, ikke? Tror jeg, det er. Ja. Så vil du sige, at 5%, så er du gange med 3. Så den er nok 15% lavere, end den ville være, hvis der ikke var short hold, ikke? Så er vi jo oppe i 150, men altså, bare roligt, det skal nok gå. Men det er jo en test af nervesystemet der, det er du ret i. Ja. Jeg er ikke så nervøs, der anlagt. Det er mere om, jeg har støttet og købt én gang, hvor det egentlig så fint ud, og så pynser jeg på, at man skal sælge den. Og så tog den der tur nedad igen, ikke? Ja, jeg har støttet og købt to gange. Jamen, det er jo det. Men til gengæld kan du jo sige, at det er jo meget godt, altså alt det her, når noget bliver smadret, ikke? Og nu har jeg indgået til også, ikke? Så må man sidde og sige, at det er noget møg, og man bliver sur. Men på den side er det jo også en mulighed. Det vil sige, heldigvis er der nogle idioter, som vil sælge mig jeg betragter dem som idioter, til at sælge mig en KT-aktie til 89. De siger jo, at jeg er idiot, at jeg vil købe den. Og ved du hvad? Det er idiot mod idiot. Og så ser vi, hvem er der den største idiot. Vi må se, hvem er største idiot, når vi er færdige med dagens marked. NKT, som er sådan ikke i dag, fordi der vinder de der røvhuller nok. Men hvad hedder det? Når vi kommer derud af, det tager jo tid at komme op igen. Bavaria Nordic, vi kan jo godt stå og smile her på siden, Lars Persson, hjemme, vi ikke har nogen penge liggende på den kogeplade. Ja. Hvordan forholder du dig til Bavaria Nordic? Jamen, det er jo en nedtrend, altså for pokker da. Men man når jo aldrig at reagere. Det er i september måned, hvor den lige styrtdykkede fra over 400 ned til 150. Så det er jo sådan en, en under hovedpude med den. Jeg er enig med Svendsen om, at på et eller andet tidspunkt, så kommer det op igen. Og det er en af dem, jeg sidder og overvejer og skal ind i. Det har jeg jo sagt mange gange, men der er jo ingen grund til at... Jeg har jo prøvet at hjælpe Svendsen i Matas og i Torm, og det kan jeg se i min portefølje. Det er i hvert fald ikke, givet afkast endnu, men det kommer vel. Så jeg venter lidt med Bavaria Nordic. Altså, det kunne være, at... man skulle skifte sin GN-store nu og ud med dem eller et eller andet. Så nej, altså jeg venter lidt. Jeg vil også sige til dig, altså vent med en opsamling. Lad den nu bare begynde at stige en lille smule. Det er jo ikke så farligt. Altså alle er jo bange for, at de ikke finder bunden. Altså vi skal ind med bunden. Og lad den nu bare lige stige lidt, og så måske supplere op, når den begynder at give noget optrend. Altså. Men Thomas, hvis man sidder derude som dig er i Bavaria Nordic, så handler det om, tålmod. Ja, og ordet er mod, primært mod. Altså, du skal jo virkelig, når man skal jo ture, ikke? Altså, man skal jo, når jorden ryster, så skal man sidde og sige, hør efter, jeg købte til kurs 225, hvor du købte henad, så sige, var jeg vanvittig i gerningsøjeblikket der, eller er det omverden, der er tosset? Og hvis det er det, så må man sidde og sige, jamen, nu har jeg så vilkårene, som er så meget bedre. Måske var det så tid at gå op, men det er jo det med, at man bliver jo mere og mere loaded i det. Det er jo så problemet, hvis du bliver for meget loaded. Så altså, stop endelig ved, jeg vil sige, stopklodsen det er, 8% af sine penge i en eller anden papir. Mm. Så stopper du. Så må det gå, så vil du sige, nu kan du ikke gøre mere, nu må resten passe sig selv. Thomas, har vi indgivet dig ro? Ja. Eller ja, var det? Det er smukt. Ja, næste gang, du har brug for noget psykohjælp, så krisehjælp og alt det der, og så kommer så du bare. Så nummer 20-24-7. Ja, Thomas, kan du have en god weekend i Hvidovre? Tak, fordi du ringede ind til os. Tak, lige det sjove er jo, at folk ringer altid ind, når der er noget, der er faldet. Fordi når det er som en gammel vekselerer sagde, når det stiger, så synes folk, de er kloge. Når det falder, så er det vekselerende, der er idiot. Eller bankmænd, eller hvad det er for en, de bruger. Og det er jo den, du hele tiden har. Og derfor kan, det er jo også det, der er lidt forkert ved, at vi har det her program. Fordi det kan jo lidt, det er selvfølgelig godt, når hvis markedet bullerede op, så var der kun nogle gode ting at tale om. Ikke? Men tør jeg jo nu købe som tør jeg nu købe nogle Bavarian den udsted til 622. Ikke sandt? Det er jo sjovere end at sidde og høre på, at det hele styrter ned om ørerne på, om at tage overhovedet værre her i den her. Men det er jo masser af monopoler om igen. Der er aldrig nogen, der ringer ind, og mit ægteskab er lykkelig, jeg har nogle dejlige børn, og jeg får al den sex, jeg skal have, og maden smager godt. Hvad skal jeg så gøre? Altså, det er jo lidt det her, ikke? Altså, sådan er det. Jamen, så har han jo brug for noget nyt for at blive endnu lykkeligere. Jamen, hvad er det så? Ja, det er jo klart, men på det måde har vi... Så vil jeg kaste et nyt dilemma på bordet, og det vil jeg gøre sammen med Dino fra Vejle. Velkommen til, Dino. Ja, tak. Hvad har du til os? Jamen altså, så vil jeg være lidt Rasmus modsat, fordi jeg vil gerne ringe og spørge om nogle aktier, som jeg egentlig har investeret en lille smule penge i, som faktisk er fløjende derud af. Det lyder godt. Dejligt. Og I har for nogle måneder siden, har I snakket om laksaktier, og det er godt at have penge i laks og sådan noget. Ja. Synes jeg mindes. Det gjorde I faktisk i forgårs med Helle Larsen, så sent som. Ja. Ja, den hørte jeg så ikke lige. Okay. Jeg hørte det så vidt muligt, jeg kan. Men, det er onsdag, men, det er onsdag, der vil du kigge efter. Det skal ikke skille os ad. Men hvad så? Okay. Men jeg har nogle spørgsmål til, at nu når I har snakket laks og sådan noget, har I været inde over Atlantic Sapphire? Nej. Jo. Det var vi faktisk, fordi Larsen nævnte den forleden dag. Ja, det er rigtigt. Og det skulle være nogen, han nævnte det der selskab, jeg bemærkede det, jeg kender den overhovedet ikke, som skulle lave noget i Florida, hvor man gør det på land i nogle akvarier. Ah, nogle bro. Det er faktisk lidt nærmere Miami, men der er dansker med i det også. Og det er jo noget bæredygtig laks på landbrug, og det er faktisk meningen over de næste. Det er jo en plan, de har. Over 10 år skulle de kunne femdoble hele USA's produktion af laks. Ja. Det er faktisk rigtigt, det husker jeg. Så vidt jeg har forstået. Jeg købte dem for 4 måneder siden til 45 norske kroner, tror jeg. Nu ligger de i 76, så det er vel meget godt. Er den noteret? Den er ikke rigtig noteret op, men det er så på formarkedet, ikke? Det der? Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg handler igennem Nordnet. Det ved jeg ikke, om det er... Jeg er også rimelig grøn i det her. Nå. Kan du finde den, Lars? Nej, jeg har ikke lige fundet den. Så men fordi de har i Norge også et over-the-counter-marked, altså sådan et, hvor du handler med hinanden ved siden af. Og som har en eller anden mærkelig... Jeg har faktisk prøvet det en gang også at handle noget sådan noget. Det var dengang, man kunne få penge for olie, Rik, og jeg slap ud af det i tid. Men hvad hedder det? Det er sådan et mere telefonmarked, men hvor du handler alt muligt mærkeligt inden. Og så når du er der på det marked først, og ligesom modner lidt og får nogle regnskaber, noget kan vise frem. Der kan du starte stort set fra nul. Men så kan du komme ind på børsen, og det er der faktisk en del af dem, der gør... Ligesom, du starter der, det er kravlegården, og så kommer du over på fordi du har brug for nogle tider, nogle regnskaber og dokumentation og alt det der, og så går du over på det rigtige marked. Det er normalt, man gør. Og det hedder de norske, hvad hedder det, børsmæler og sådan et eller andet marked og sådan noget. Men, jeg tror, det er der, den er, men jeg ved det ikke. Men det er da fint, du har fået gang med det. Dino, sidder du i tvivl om du skal fortsætte din rejse med Atlantic Sapphire? Eller... Jamen, jeg er faktisk i tvivl om, jeg skal smide flere penge i dem, fordi de får første høst er først i slut 2020, tror jeg. Ja, og så er jeg vældig imponeret over den stigning, det er givet, inden de overhovedet har nogen høst på det. Altså, i hele verden er det en langsigtet aktie, men spørgsmålet er, om jeg skal smide det. Ja, hvis du kan jo, som sagt, så i onsdags, der havde vi Helle Larsen fra ProInvestor med os i studiet. I kan finde den i vores podcast, arkiv radio247.dk under Millionærklubben, hvor vi taler også laks generelt. Og hvis du lytter til den, så tror jeg, at du vil tage tilbage med den følelse, at du nok skal blive i den. Ja, men han er lang i laks. Men du kan jo også, hvad hedder det, gå ind på hans hjemmeside, proinvestor.com eller dk, eller jeg ved ikke, hvad den hedder. Fordi der, han havde en hel masse ting, der stod der. Men er altså en mindre aktie, som I ikke kan i hvert fald handle i her i Millionærklubbens portefølje? Nej, det må vi ikke. Det er, jeg tror, det er sådan, den er skruet sammen. Hvad havde du mere end den? Har du tjent penge på andet guld? Ja. Er der andet guld? Nej, jeg har ikke noget nævneværdigt. Nej. Det er Dino, tak fordi du ringede ind med Atlantic Sapphire, og fortsat god fornøjelse med laks. Ja, det må vi undersøge. Det er godt, tak. Så kom vi altså også omkring laksesektoren. Som fik sagt, så havde vi altså den på bordet sammen med Larsen i onsdags. Den ligger i vores podcast-arkiv. Inden vi tager næste, men skal jeg lige have fornemmelsen af, hvor vi er henne i markedet. NKT er jo dagens spot herhjemme. Går den op eller ned oven på det her regnskab? Og den er rettet, så nu må Svendsen tjene penge. Den er i 92, så nu... Ja. Hvad hedder det nu? Jamen, det er et godt marked i forhold til lukningen i går. Vi er op med 1% i hele Norden, og lidt over endda i Danmark. Tyskerne er op med 0,7, franskmændene 0,8, og i England er det op med 0,2, på trods af minister, der løber ud af Theresa May, der må sige farvel til fire minister, efter hun egentlig kom og serverede en grydeklar Brexit-aftale. Ja. Mm. Så, Hvor har vi Gomspace? Når jeg kigger både på min mail og sms og Facebook-siden, hvor vi selvfølgelig livestreamer, så er det lidt tvivl om den egentlig går op eller ned i dag. Altså fra i går af, den går op af, siger systemet, fordi jeg ved ikke, om der har været det der aktieudbytte. Jo, den er begyndt. Ja. Så, men det ser ud som om, den går 15% op, men hvis den lukkede 23, og den ligger i 19 i dag, så kommer 8. Så skal du så lægge tegningsretten til. Ja, den er så forskellen til 10,5. Det er så 9,3, ikke? Ja. Så er du jo også op i 28. Ja, så det er vel, jeg ved ikke, om det er noget der. Det ser i hvert fald ud som om, den stiger fra morgenstunden af. Så, Så leder sig altså også Gomspace, vi også har været omkring tidligere i programmet. Nu tager vi en tur til Horsen. Velkommen til, Ejgil. Ja, tak skal du have. Hvad sidder du og funderer? Ja, jeg sætter lige og funderer lidt over den tyske aktie Daimler. Ja. Mm-hmm. Og der er så i den forbindelse, da jeg har aktier der, så har jeg fået et brev fra min bankforbindelse om, at der er mulighed for erstatningsmulighed. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at høre, Pernille, lidt om, hvad går det nærmere ud på? Det kan jeg da godt forstå, kunne tænke dig at høre nærmere. Altså erstatningssag i forhold til, at du har investeret og tabt, eller hvor er vi henne, Ejgil? Ja, der er ligesom der er en erstatningsmulighed efter noget forlig, skriver de. Jeg tror, jeg kaster den over til Lars Svendsen, for det er sted, du har været. Jeg kan ikke give dig et præcist svar, men det, jeg mener at kunne lugte på den, det er, at det er jo i USA, der fører de jo ret til ham alt. Og kræver erstatning, ligesom nu også nogen, der vil have på Danske Bank, ikke på, at de ikke har informeret tid om problemerne over i Estland. At så er der nogen, der har... Nu sidder jeg ligesom lidt og fabulerer, fordi jeg ikke kender den, men balladen er, at så er der nogen, der anlægger en sag, så indgår de forlig til sidst for at få fred og betaler noget. Så kommer, når de så har gjort det, så er der en hel masse andre, der sidder og siger, jamen så vil jeg også have erstatning, og jeg vil have min licens tilbage, fordi der er momsen på licensen, og vil ellers kunne være for nogle ting, man kan skændes med andre om. Problemet er, at det er jo bare svært at få, fordi når du ikke var med fra starten af, og den sag jo sådan set er closed for deres vedkommende, så hvis du så skal til det også, så skal du jo altså begynde forfra og finde nogle advokater og alt muligt. Så derfor må jeg sige på den måde, at generelt set er det der, at vi har ikke en kinamands chance for at få noget ud af sådan noget, fordi, og det er jo formentlig noget, banken skriver til dig, fordi de er tvunget, føler, det er ikke noget, de sikkert er direkte tvunget, men at de er tvunget til at informere dig om, at der er sådan noget cirkus, så kan de sidde, så siger de, ja, det kan du godt prøve på, men du får aldrig en skid ud af det. Men nu har vi fortalt dig det. Så, altså, sådan opfatter jeg det. Jeg har også aktier i Daimler. Jeg regner ikke med, at jeg skal involvere mig i nogen slagsmål, fordi generelt set, når du er en lille investor, så er alt sådan noget, det fører hverken frem og tilbage. Du skal have nogle mange millioner for, at det kan betale sig at tage det slag. Ja, fordi så skal du have, det er jo også alle dem, der kæmper jo OV Bunker, og dem, der har kæmpet i Amagerbanken, og jeg ved ikke hvad. Og som regel får man ikke ben til jorden. Så hvad hedder det? Derfor er... altså, jeg vil sige på en måde, hvis jeg fik sådan et brev, så vil jeg spørge alle dem, du kender osv., men og spørge banken, hvis de har skrevet til dig, hvad er det for noget? Det er jo det bedste sted at spørge. Men hvad hedder det, og det er jo så nok ikke i filialen i Uldum, men hvor du bor henad, men det er, hvad hedder det, eller i København, men det er et eller andet sted i hovedkontoret, men altså... Det er reelt set ikke noget, man har nogen videre chance for at få noget ud af. Det er min udenbare gæt på det der. Det er så langt, vi kan tage dig med hensyn til Daimler og erstatningssag som investor, Ejgil. Prøv lige igen. Jeg siger, det er det eneste, vi kan komme. Eller så tæt kan vi komme på den sag omkring Daimler. Jamen, det er også... Ja, men spørg bare længere ind til det, men altså, du husk dem, din bank der, men jeg tror ikke, du får noget... Der er nok, det er en blindgyde, du. Mm. Ja, og der vil jeg også sige, det du siger der, Lav, i slutningen af brevet, der skriver de også det der, at det nærmest er en information, og hvis den går videre, så skal jeg selv hyre en advokat. Så har vi rent røget og truttet fra bankens side. Nej, nej, nej. Ejgil, kan du have en god weekend til trods, og tak fordi du ringede ind. Ja, tak. Selv tak. Godt. Hej. Det var Ejgil i Horsens omkring Dalmar, hvor du altså også er investor. Lars Svendsen har fået sådan et brev om, at du kan søge erstatning. Men det er nej, altså jeg har ikke noget, fået du... noget brev, men ja, det ved jeg ikke. Det kan være, at ligge den der post, hvor man aldrig kigger. Du ved. Måske. I postkassen. Nu skal I høre de her Lars Svendsen og Lars Persson. Vi springer direkte til Svendborg og Hans Jørgen. Velkommen til. Ja, hej, det er Hans Jørgen. Det ved vi. Velkommen til, Hans Jørgen. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om Nordea-aktien. Jeg har selv haft, eller jeg har den helt tilbage fra finanskrisen, og har købt løbende op i den, om det er en, man skal købe mere op i, eller hvordan udviklingen er henne på den dage. Nu, jeg har ikke holdt så meget øje med selve aktiekursen, men indrømme, Lars Persson, kan du finde den til mig? Ja. Jeg har sådan mere haft den der med deres udbetaling af refusion af udbytteskat, der har kørt tilbage i 2006 og 2007 i Schweiz. Er det Børsen, der skriver, var det i går eller i dag, at det så også er foregået helt ind i 2008 via en fond? Det var dengang Christian Hyldal, han sad der i Nordea. Nu sidder han så hos ATP. Men hvad siger aktiekursen, Lars Persson? Jamen, det er den, vi gerne skal have fat i. Den er jo for nedadgående, lidt ligesom alle de andre store banker, ikke? Toppet i juni måned og kravlet så lidt op her i efter bunden i oktober måned. Ramte 60, og ligger en lille smule stigning i dag, men altså, den er jo for nedadgående, må man sige, så jeg tænker ikke... Ja, jeg har den helt for kurs 39, eller sådan noget. Ja. I 2009, mener jeg, det var. Men jeg tænker ikke, at man skal ud og investere sådan rigtig meget lige på den korte bane. Altså, det er bare fordi, den har altid givet sådan en godt udbytte i forhold til, at pengene er stående og bluffer på en kontantkonto. Det er rigtigt. Ja, du har 5 kroner lige ude i udbytte. Ja. 5 kroner eller 5 kroner eller andet. Ja, det har været en god aktie i hvert fald. Det var også det, Svendsen han jo han har jo købt nogle, han har købt nogle Nordea-aktier. Men altså, hvis man har nogen, det kan jo kun være, altså, hvis du løber ind i det problem, at du har så mange kontanter stående på bankbogen, at banken kommer og siger, at nu skal du betale for dine kontanter stående, så kan det selvfølgelig godt være en overvejelse. Ja, at man det siger, skal erhvervskunderne jo. Ja, det er jo det. Så det kan jo godt være, man skal måske også bare erkende, at der kan godt komme nogle kurstab stadigvæk, hvis der kommer nogle... Ser I en risiko i, den kommer så langt ned som efter finanskrisen? Nej, det gør jeg ikke. Og jeg vil sige, altså indtil videre, det er jo klart, der popper jo ting op, som var det jo en luseplage, det her med, at så er der den ene gjort det ene, den anden gjort det andet, og den tredje har ansat en mand, som er flyttet til den fjerde, og så er han kommet tilbage og sidder og kontrollerer sig selv og siger, han er frikendt. Og alt det der lort. Men hvad hedder det? Det viser bare, at det er Tordenskjold soldater, det er en elite, der driver det her. Vi har brug for frisk blod på ledelsesgangen og direktionsgangen i Danmark. Nogle af de er jo kultureliten, vi skal ind i. Det er de eneste, der er rene hænder. Det fortæller de os jo hele tiden, når de kommer med alle deres sure opstød. Ja. Ja, det er den eneste, vi kan sætte i direktionen. Store banker lige p.t. Folk har meget imod. Præcis. Men altså, der er jo også små banker, der har lavet lort. Jo, så. Det er jo ikke så mange. Men... Ja, det er de måske nok, det ved jeg ikke. Men jeg vil sige, at Nordea her, hvis ikke med forbehold for, at der er et eller andet, som vi aldrig nogensinde har hørt om, så burde det være godt køb. Og jeg vil sige, ham her, nu har vi jo ikke fået Persson til at udtale sig endnu, men vi har jo ham her, Christa Gadel, som jeg sådan lidt holder øje med, som en han er sådan en ledeinvestor, en stor kæm. Ja, det var ham, der kørte op i Danske Bank, der lige kostede en skid. Og solgte igen. Ja. Og om ligesom han er måske på vej ind. Hvad siger du, Persson? Men det er jo rygter på gangen, og en af de bedste investeringer, han lavede, var jo min Swedish Match. Den købte han i 30, og nu ligger den i 400 et eller andet, og han har stadigvæk en inflation. Det er 13 gange op, hvis nu det er, så koster det samme, så den koster 780. Ja, jeg sælger ved 500. Jeg sælger ved 500, der er en top. En dobbelttop og en head og en skulder. Så mange penge kan jeg ikke nå at bruge, hvis de ryger det op. Det kommer den nok heller ikke, du. Nej, det tror jeg heller ikke. Du er blevet hævet ind til bordet, Lars Persson. Har du en kommentar til det her? Ja, hvem ham der? Er det rigtigt? Det ved man jo ikke. Altså, jeg har ikke adgang til hemmelige overblik over, så vi skal jo vende på, at han flager, han har 5%, og det synes jeg ikke, jeg har set endnu. Men det kan jo være, at der er en, der har opdaget det, som jeg ikke har opdaget. Hans-Jørgen, hvis du har nu det, det lyder som om, du godt kan lade ligge som en udbytte i din portefølje fremadrettet også. Tak, fordi du ringede ind. Ja, selv tak. God weekend. Ja, god weekend, Svendborg, til dig også. Vi løber ind af de sidste 5-6 minutter her i dagens millionærklub, hvor vi har et marked, der PT i hvert fald herhjemme er i Plus. Plus. Okay. Tak skal du have. Og vi startede hele dagen med et regnskab for NKT. NKT, der altså har fyret deres administrerende direktør. NKT, der nu er... ligger... 93. Godt. Og som du handlede ind i starten... Fire feet high and rising. Ja. Jamen, du kan også godt se, at det med Brexit, de har jo, der er jo udsigt til, at de får et stort kabel, det hedder Viking-kabel, til England. Det skal koste 6-7 milliarder. Det er sådan noget, hvor vi sidder og laver sådan nogle lokumsaftaler og sviner vores penge væk nede på Christiansborg. Men, og fortæller, at det er miljøvigtigt, alt det der. Men, det kan jo være lige meget. Og der vil sige, så kan vi jo ligesom, har vi jo en snor i dem derovre, så de ikke driver væk med det Brexit, når vi får det der kabel lagt ned, hvis de får ordren. Det er virkelig en kæmpe ordre, hvis den lykkes. Nu ved vi ikke, om vi får den. Nu skal jeg lige høre det her. Hvad tager vi med os ind i den kommende handelsuge? Brexit, handelskrig. Ja. En regnskabssæson jo som småt er ved at være overstået. Det vil sige, at I måske kan begynde at dykke lidt ned i tallene og finde noget, som vi ikke lige har haft inde på radaren indtil videre. Jeg kunne spørge ud fra et spørgsmål fra sms'en, som jeg synes er ret godt. Hvad skal der til for at vende den negative stemning på markedet generelt? Hvor bunden, og hvorfor? Ja, altså hvis vi ser på det, efter hvad jeg har hørt fra den tekniske analytiker i vores verdensfirma, det er ikke mig, så skulle vi ned i 10.700 for DAX. Jeg ved ikke, har du nogen mening om det? Hvor er DAX bund? Kan du se en bund? Lars Kasser. Hvis den kommer derned, så kan jeg ikke forstå, at der skulle... Altså, så er vi jo nedtrændt og alt muligt, så... Nå, det bliver du bange. Ja, det vil jeg gøre. Nå. Altså 10.700. Nå, men hvornår, ja. Hvornår det ved, skal... Det er ikke lige... Jamen, hvad så nu? Jamen, altså, den skal jo holde... Der? Jamen, den skal jo holde det her niveau. Ja. Altså, den skal jo holde ved 11.000. Det har den jo gjort ved et par gange. Altså, ja. Så altså... Så ja. Jeg vil sige, at Europa, det er jo bare stadigvæk et mærkeligt sted at være. Det har ikke givet noget, det har været rigtig kedeligt. Frankrig er måske det eneste sted, der har været en lille smule medvind, og så i Norge. Ellers så har det jo været, og så måske sågar stadigvæk lidt Finland, det var det på et tidspunkt i hvert fald. Så jeg synes, at det ser kedeligt ud. Det, der skal til, det er jo, at Kina og USA starter med at blive gode venner, og så må der komme... Så bliver det spændende at se, hvor meget Italien ødelægger hele ballet for Europa med deres budget, og hvad for nogle... Ja, det er jo faktisk i næste uge, at EU, ja. Tror det er onsdag, skal tage stilling til budgettet fra Italien, som stadigvæk er på lidt større underskud, end de egentlig har fået lov til. Jeg vil jo sige, at... Du ved med at sige til mig, at Italien ikke betyder noget som helst, Lars Hansen. Ja, men altså på aktiemarkedet, at Europa har, efter min bedste overbevisning, er oversolgt. Vi er shortsolgt ned. Danmark er shortsolgt med 1,5% ned, og det har vel trykket markedet ned med ekstra 3-4% den situation, vi er i dag. Og det er formentlig primært de der, hvad hedder det... hedge funds, som kører rundt der, og så sidder bankerne og låner aktier ud, og de er fra fonde og alt muligt andet, som de skulle ligge der og trykke det godt, de bliver lånt ud. Og så siger de, at de får en femøre for det, og så er det sådan, at aktierne er der ikke, som de skal være. At det er jo den måde, hele det her sjævsforskningen kører på, så hvad hedder det, det er short-selling af roden til alt ondt, og det er det, vi oplever nu. Og hvad hedder det, når så at de der lige pludselig får sig en afklapsning, og det kan sagtens komme nu her, fordi pengene kan pure tilbage til Europa fra USA, så tror jeg, at vi får et year-end rally i Europa. Det er min bedste overbevisning. Jeg mener, at det er finanssystemet, der spiller kongulerod med den virkelige verden, og det kan man ikke gøre i ret lang tid. Så smiger vi baglæns, og så kører Europa op, og så daler USA sådan... Holder det har vi bare sagt i 12 måneder nu. Ja, det har jeg sagt i... Jeg har for alvor sagt det sidste halvår, men hvad hedder det... At det er min forventning til tingene, og så når det kører opad, så vil de jo alle sammen købe ind i Europa, og hvis der kommer mega mange penge ind, og de skal dække deres short, jamen så lige pludselig så svupper det jo op, som en vild. Nogle gode udtalelser, Lars Svendsen, som egentlig kunne give basis for et helt nyt program, men nu svinger du på bordet her 2 minutter i lukketid. Jeg har sagt det før, sagt det her i et år, det er måske lidt meget, men et halvt år. Lars Persson, jeg kigger på dig og siger, er der en god historie, vi kan handle på i næste uge? Der kommer sikkert helt sikkert mange, og nogle af dem kan være regnskaber, der kan også være opkøb, så det er jo bare med at holde øje, altså tænker jeg. Hvad skal så det være? Så har du ikke sagt for meget, altså, eller for lidt? Det er jo sådan en bred en, altså det er et pas, kan jeg så bare sige. I næste uge er det, der drøber lidt regnskaber ind, Unibrew, Brøndby. Ja. Mm-hmm. Er de mindre? Så er det altså også i næste uge, at USA de holder lidt pause i aktiemarkedet sidst på ugen. Black Friday, Thanksgiving, bliver der handlet lidt så en kort uge på den front. Hvor er jeres portefølje henne det her, nu da det er fredag? Kan jeg gå med på weekend med ro i maven? Nej, jeg er lige ved 250.000. Jeg mangler lige 400 kroner. Så jeg ligger 241 for opadgående 1,5%. Og jeg håber jo nu, at NKT kan hjælpe mig lidt her. Jeg har jo solgt en flyver for at få en kabelfabrik. Så. Ja. Du solgte SAS og rykkede ind i NKT? Ja, det er jo inden. Han er jo Prier, ham der byggede den HP. Nå, det lyder ikke som om, at det er en helt stor gin og tonic, jeg kan nyde i aften på den baggrund, de her. Nej. Lars Pearson. Ja, det er ikke os, der skal give den. Nej, det må man sige. Find nogle andre. Efter 7 år sammen med jer i studiet, så er mine forventninger efterhånden også ved at være afstemte. Åh, det er godt. Ja, jeg drikker kun sodavand. Vi er plus herhjemme, Pearson. Ja, det er hele Europa og hele Norden, og god regnskab for Nibe, så har fået den til at stibe det, altså en lille kedelig. Tak til jer, der lyttede med, tak til jer, der ringede ind med spørgsmål, tak til jer, der er med på vores Facebook-side. Vi er her igen på mandag mellem 9 og 10.